bahati mbaya ama tunyota imefifia. Naona sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ndo kusema kwamba sura yangu mbaya haina huruka ya kuvutia. Maana sio kweli, kila siku mimi ndo naumia. Ina maana penzi ingekuwa chombo cha usafiri, ningekosa tasema kusimama. Ningewezaje, utawezaje? Au labda mapenzi ufa kwa matajiri, avumia basi na maana. Santanzaje, tanzaje? Inawezekanaje nikose kufurahi, siku zote nazoishi na uhai. Najua Mungu hapendi walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa na jina gai, moyo utakuwa bado na ndai. Acha niweke imani, ipo siku nitaridhishwa. Ipo siku ntarizishwa.